بسم اللہ الرحمن الرحیم. چکھاں بیائے مرشی ماشوہ حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ لہا پڑھوں. ہر چھی چکھ سے کل فجی بھی بیائے کل جمع بھی ہے. کوئی چکھے رہی نما کل بیایا جمع بت. مرشی ماس سے حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ لہا پڑھوں. حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ساتھی ذات اور آہیے دل لوا ایمان مزے جو شیدہ ایمان کسش مضبوط زش ہجرت دومی سال لوا غزوہ بدر بھی تھا غزوہ بدر مڈائی لوا کافرین خلافہ حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوشوں مردگاں جوشوں کفار خلافہ جنگ خدیش اگی سالہ ہمارے میک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہدے جنگ سنگا روانہ بھی دگاں اہدے غزوہ سنگا روانہ بھی دگاں تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھجی ساتھ دا تھا اور پھجی روانہ بھی دگا روانہ بھی ٹیمی حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشتا کہ اے اللہ رسول اللہ قسم ما جنت لا ضرور داخل ہوا. حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتا کہ اے اللہ رسول اے اللہ نبی ما اللہ قسم ما جنت لا ضرور داخل ہوا. حضورہ پھول کدا کہ نعمان تھنگا آئیے جواب دادا کہ اللہ نبی ماں گواہی دے گا کہ اللہ سوا کوئی عبادت لائق نہیں اللہ علاوہ یہ کوئی عبادت مستحق نہیں اور ماں اے گواہی دے گا کہ تھا اللہ رسول ہے اور اشینک ماں مڑائی لوا پھدیانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتا ہے نعمان تھا ٹھیک گشگا تھا سچ گشگا آنٹے میں مڈائی شروع بھی دا. حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکھر شانہوں مردگا وکھر بہادریوں مردگا کہ بہادری حق ادا کھو دا ہے آخر لوا یا کافریہ. حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکا وار کھزا حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی دگا اور جنت لوا داخل بھی دگا بھنگا حضرت نعمان بن ثابت بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسیں ودی قسم لاج ارخزا کندے حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کھدا اور وعدہ ودی پھیلو کھدیش وعدہ چھے کودش کہ یا رسول اللہ میں جنت لا داخل با میں جنت لا داخل با اس انگا کہ میں گواہی دے گا کہ اللہ سوا کوئی عبادت لائق نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے اللہ نبی اور رسول ہیں اور یہ کہ ماں مڈائی لوا پھدیا نہ ملائی لوا ماں وزی مسک نفے دارا بلکہ مقابلہ کھنا کفارا ہوں بڑا وزی وانک وعدہ دش حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزی وعدہ پھیلو کھدا نکلے چکہ سے ایک حصوا ہیپ گیار سوڑینے تاکہ مارا یاد بھی برو اور یاد بھی گڑا ماں وزی دوستان سڑے نونی ماں تھی چکھان سڑے نونی میں وستی لوا ہر چی چک کسا کلے چک ایک حصوہ یاد کھنا اور دو ہمیارا ایک حصوہ سڑے نت